Benvinguts. Com deia el senyor Soler, només li funciona un forat. De dir malament. Ah, un forat i malament. Deixa'm que me la toqui. A veure, sí, aquest deu ser el meu, no? Sí. Bé, senyors, senyors, molt bona tarda. M'he equivocat vostè... d'auricular. I he agafat un altre, ara me n'adono. Ara me'l canviaré, sí, va. Ja per què no se'l canvia ja directament? I sí. No fem més el paperina, que estem en directe ja. Un moment, eh? No, no, vostè vagi fent, que jo vaig fent. Molt bona tarda. Diu que no, que l'altre no va. Li estan dient des de... Ui! Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts. Sintonitzen vostès el 107.2 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Tiana i aquest programa és Sota Mínims. Ai, en companyia, volia dir. En companyia. I trencat. No, no, ja venia trencat de casa. Per què no m'ho... Quan vostè ha anat a agafar els auriculars des de control... Deixaré el sou aquí ara. No, que no l'ha de pagar, que ja estava trencat. Quin sou, a més. Vull dir que des de control, ens estaven dient que no... Que no l'agafi. Però és que no ho sentia. Bueno, però li han dit que no l'agafi. Com vol que senti, si no tenim línia d'ordre? 2, 4, 6, 8 braços dient-li que no l'agafi. Però no mirava jo ja. Li estic dient no l'agafi, li estava dient jo no l'agafi. No l'agafi. No és negació. Ja està, no. Vinga. L'agafi. El què no ets agafat? A veure, té dues orelles, no? I sent per una, oi? No, ara sento per les dues ja. Se m'ha tornat. El cuquet ja ha tornat. Molt bona tarda, senyors i senyors. Benvinguts. Sintonitzen el 107.2 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Tiana. I a partir d'aquests moments, les 6 i algun minutet, després d'aquests petits entrebancs que hem tingut al començament... No, ja estem, ja estem. Buah. Això que diuen coses del directe. Exacte. Iniciem una nova aventura d'en companyia. Són les 6 i 9 minuts. Ja? Sí, clar. És passa que el temps ràpid, Amb l'estona que està vostè aquí desmuntant la taula... Bueno, I no li explico. Jo no he desmuntat res. A mi se m'ha trencat un tros d'auricular, però m'han dit que ja... No, ja li he dit jo, que venia trencat de casa, ja. Doncs llavors no és culpa meva. Jo m'he assustat. Pensava... Però li han dit, primerament... Ja em deia castigat. A veure, tornem-hi. Tornem-hi. Li han dit, 8 braços a l'hora, no l'agafi. Però no els mirava. Jo li he dit, no l'agafi. Això sí. Vostè no, ni escolta ni mira. Sí, és que soc molt ràpid. L'ha agafat, se li ha desmuntat. Sí. M'entén? Llavors, té el que tenia abans i sempre les dues orelles... Sí. Doncs sí, comencem ja en companyia. Vinga! Senyores i senyors. Alegria a la huerta, escolti, senyores i senyors. Doncs bé, els diré que això és la sintonia de Ràdio Tiana i ja saben vostès que portem unes setmanes de molt mala estrugança. Va. És la pluja. Se'ns van acumulant coses. Que si això, que si allò, que si allò altre... I avui ja hem arribat a la mala estrugança tal que els dos tècnics titulars d'aquesta emissió se'ns han espatllat. Això sembla el Barça, ja. Sí, pitjor. Pitjor. S'han espatllat. O sigui, tant el senyor Marc Auger com el senyor Carles Guirado s'han espatllat. Sí. Un té gastroenteritis i un braç xungo i l'altre s'ha trencat el peu. La gastroenteritis és allò... És allò que... Que vas a fluixera, vaja. Sí, és allò que diuen... Vaig a la farmàcia a comprar un laxant. Diu, per què serveix? Diu, per fer caca. Diu, no és millor comprar la caca feta ja? Molt bé. Jo penso que ha estat al seu punt, sí, eh? Sí, mira. Bé. Els tècnics estan que es parteixen Buf, que s'hi esparteixen. No saben el que els espera. Exacte. Doncs bé, tenim dos tècnics. Sí, senyor. Avui anem per partida doble. Tenim tècnic i becari, com sempre, escolti'm. Bueno, becari com la setmana passada, vull dir, pobre noi, sí. Que encara dura. Bueno, no que tingui la cara dura, dic, sinó que encara dura. És resistent. Todavia és sigue. Resistent, sí. És resistent. És el senyor Raül Heredia, el nostre becari, i avui tenim de tècnic el senyor Roger Vidal, que ja l'havien tingut en altres ocasions. Sí, aquest ja és veterà. Bueno, tant com veterà, em sembla que només ha fet dos programes amb nosaltres, pobre home. Ui, doncs això ja, si els ha suportat, ja sí, està... Sí. És allò que diu, vostè que vol que el cremi no anar a galeres. Diu, miri, el que vulgui, m'entén. Diu, tant se'm dona. Mentre no hagi de fer en companyia... Doncs és el que passa. Ah. Doncs bé, tenim el senyor Roger Vidal i el senyor Raül Heredia, que estaran aquí tocant els botons menys un, que s'ha espatllat també. Jo em sembla que buscaven una molla, eh? Els hi ha saltat la molla i l'anàvem buscant, eh? Bueno, les molles ja ho tenen. A mi m'han dit, se'ns ha quedat una pestanya dintre. De què? Una no pestanya? Ho sé. Això és una cosa que també, això és una cosa que també diu el Nacho Vidal. Se m'ha quedat una pestanya dintre i potser ara tindràs pessigolles. No sé, una pestanya d'aquestes d'un connector. Ah, una, el que en castellà és una patilla. Ja. Sí, una puteta d'aquestes de plàstic. Exacte, una puteta. No, de plàstic, no, de contacte. Ah, de contacte, d'aquestes sí, metàl·liques. Sí, sí, sí, sí, posen els dits dintre d'aquí els contactes i si de sobte vostè veu així, patapam, que dius el senyor Roger, els ulls se li posen verds, allò, un foco, vostè surti corrents perquè això es crema. Això, jo no sé si serveix, però amb un clip vols dir que no passa la corrent també i ja surt... ¿Solventaríamos lo de la puteta aquesta? Después de este bonito briconsejo, vamos con un... Ah, no, después, electro, de, este, después de esto vamos con un bonito briconsejo de jardinería fina. Exacto, sí. Per altra banda, tenim una tranquil·litat. Com que no hi ha línia d'ordres, ningú ens pot dir res. No els sentim. I escolti'm, estem enllaç del món dintre una peixera. Però i les senyals que fan amb els braços, què vol dir? Sí, bueno, ells fan unes senyals i jo faig unes altres i ja està. En un temps, és una cosa que... Tots són senyals. Tots són senyals. Ah. Pues vostè se n'enriu, però quan jo vaig començar a fer ràdio, el primer que em van dir, has de prendre els senyals. I llavors feies un quadradet i feies un quadradet i volia dir caset. Llavors deies caset, després feies així amb, les masses, me'l barreges, amb el disco, el disc feies i el magnetofon, que tot eren coses rodones, clar. Llavors. Ara no, ara dius, pss, i tot és litrònic. Clar, dius, home, sí. Tant aprendre això... I els locutors d'abans nostre sabien el signe dels sordomuts, perquè es comunicaven amb el tècnic pel signe dels sordomuts. Normal. Bueno, nosaltres ara tenim aquí una pantalla d'ordinador perfecta, maquíssima, plana. Sí. L'únic problema és que no funciona. Que no hi ha ordinador. No, que no funciona, que no n'hi ha. Ah, que no n'hi ha. O sigui, no, però la pantalla sí. Però la pantalla sí. Però la pantalla fins que s'espatlli una pantalla allà fora, que llavors no hi haurà ni pantalla. Clar, perquè la substituiran. Exacte. Bé. És el que se'n diu la teoria de despullar un sant per vestir-ne un altre. Bé. Sí, sí. És allò que se'n diu, són aquestes petites qüestions de la vida. I s'ha de despullar un sant? No ho sé, pregunto. Miri, un sant no ho sé, però hi ha gent que es despulla, després li explicaré, una tenista s'ha despullat per l'interviu perquè diu que a veure si li fan cas. Què és aquesta que es retira? No. Ah, és una altra. No, és una altra. Ja l'hi explicaré. Després m'ho explica, vinga. Doncs bé, els diré que tenim els dos tècnics aquí suplents. I també tindrem, com sempre, doncs, la col·laboració de la gent que, malgrat les desgràcies que tenim, estan al nostre voltant. Són fidels. Bueno, fins que s'espatllin, també, perquè no se sap mai. La gent s'espatlla. Bueno, es posa malalta. Coi, que no s'ha espatllat el Carles, que s'ha trencat un peu, que no s'ha espatllat el Marc, que li ha agafat cagarrines. El Carles perquè l'ha trepitjat malament i saber el que ha menjat el Marc. Això li ve la gastroenteritis. Ves que no li passi com el Bogen? El Carmel aquell famós. Ves que no li passi com el Bogen, que diu que quan es posa molt nerviós li agafa cagarrines. També, pot ser. Els nervis. A mi m'ha passat, em surten ronxes a mi quan em poso nerviós. Ja m'estan sortint ronxes per aquí al coll. On vol dir que està nerviós? Em hauré de posar mostela. Bé, doncs ja tenim els nostres col·laboradors. Tindrem a la Cira Robles, que d'aquí un momentet ens farà 5 cèntims de les coses de Tiana, perquè avui han canviat l'ordre. Bueno, hem fet un... Però, com diuen, l'ordre dels factors no altera el producte. Això mateix. Sí, que el producte serà el mateix. Més o menys. Més o menys. Després també tindrem els nostres col·laboradors habituals. No piqui, que la llum trontolla, No, sinó, això és el telèfon. Aquesta llum blanca, mira, és el telèfon. Sí. Ah, no. Que això és el telèfon, que vol dir que està sonant el telèfon. No, és que doncs ja haurà coincidit al picar vostè que ha vist un reflexe blanc i dius, ui, ja m'està espatllant això. No m'espanti. No m'espanti, per favor. I després tindrem els nostres grups habituals, entre ells doncs, el senyor Garigot, que no sé què Ves farà. Ves a saber on estava, acabo d'intentar localitzar-lo i uf. I també tindrem una entrevista, però tot el senyor Garigot i l'entrevista serà a la segona hora. I ara anem a la primera hora i anem ja ràpidament acabat de presentar aquesta gent que està al peu del canó, malgrat les dificultats que tenim, i que tota aquesta gent, que ja està presentada, per cert, és que està coordinada pel senyor Ricard Soler, que a més parla per un micròfon. És que m'estic empaltant de la cosa aquesta. Es posa nerviós, li surten ronxes i això és el que té. Mostela. Bona tarda, Tiana i Rodalies, de nou amb aquest programa en companyia. Un programa que, com sabeu, és diferent, i diferent del tot. Però, com sempre, com cada dijous, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bé, senyors i senyors. Miri, d'aquí ens apuntarem a, no sé, a Supervivientes. Més o menys. Ja podem fer-ho. Vostè sobreviurà, diu. Miri, si hi sobreviscut del que hi sobreviscut. Va. Supervivientes, escolta'm, què s'ha d'agafar? Un peixito? Agafem un peixito i ens el mengem. Què s'ha de nedar? Un tauró. Patada a la boca i cap a l'olla. Precisament l'altre dia diu que un d'aquests que van per sota l'aigua el va enganxar un tauró. Un submarinista. Un submarinista, i es va salvar perquè li va fotre el dit a l'ull. El submarinista el amb tauró. El tauró. I el fotre el dit a l'ull, va obrir la boca i xum, va sortir corrent. Me ha dicho usted que le puso el dedo en el ojo? Pues para que no le pase esto, ¡ópticas! ¿Veu? Justo molinero total, senyors, senyors. Sí, senyors, sistema entrant ja amb uns, deixant uns capítols, que déu-n'hi-do. Doncs bé, senyors, senyors, anem amb la música i d'aquí un momentet ja amb la Cira Robles i pim-pam anar fent, que escolti'm, feina feta no fa destorb. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Hola. No s'amoïnin, no s'amoïnin. Hi ha hagut un, el que se'n diu un blanc d'Espanya. Perdona, si ens deixa sense paraules, és que ens deixa sense paraules. Hosti, que bé que ho ha arreglat vostè ara. Eh que sí? Sí, senyor. Doncs així ja m'agrada. Així m'agrada. Professional com ha de ser. Professional com ha de ser. Bé, senyors, senyors, haig de fer una rectificació. De fotocopiadora, va. O sigui, diguéssim que n'hi ha gent que de la llista aquesta manasses... que vostè té, tachi fotocopiadora, que no va. Val. Tachada. Doncs bé, els deia que hem tingut el que se'n diu un blanc d'Espanya, un baldocín, que va molt bé per posar les ratlles blanques al costat de les ratxoles. Això mateix. Dit això, hem de saludar... Donem la benvinguda. Ah, no, si ara tenia que anar a una sintonia de la senyora Cira. Tirem qualsevol cosa. Música, home, maestro. Tirem qualsevol cosa. No, home, té que ser un mecano, té que ser un mecano. Està buscant el mecano. El mecano en aquelles peces verdes que es posaven uns cargolets i podia fer grues, que pujaven i baixaven, podies fer tractors. Sí, i a la llarga es feien ascensors i tot, fixis. Sí, senyor. Eh que sí? Sí, senyor. Sí, senyor, sí. Que anaven amb corriola. Amb corriola, però escolti'm, amb un quadro de mandos que se'n diu, posant els seus relés pertinents, haguéssim pogut fer un ascensor com cal. Que bé, no tenim... No sé si et senten, eh? Vull dir... Sí, que m'escolten. Ah, t'escolten. Sí? T'escutxen. Bueno. Ai, mira que bé. Bueno, ens senten. Sí. Jo em pensava que no ho feien per ells ens senten, però nosaltres no ens sentim amb ells. Jo no sé si val la pena buscar sintonia, perquè estem perdent el temps, sí. I ja potser que endeguem, no? Entrem en directe. Si vols cantar... Mira. Ah. Sombra aquí, sombra allà. No. Això és mecano. Once in my life I have someone who needs me. Someone I've needed so long. La Torroja ha canviat, eh? Sí, se li ha greujat la veu. No facin el... No facin el masculí, per això. Venim? No, no, no farem l'acudit aquell. No. No farem l'acudit aquell groller, eh? Bueno, una sintonia. Ara jo haig d'entrar i dir, aquesta sintonia és la que identifica l'entrada de la nostra companya Cira Robles perquè ens faci 5 cèntims de les notícies de Tiana. Wow, yeah! M'ha quedat bé, això. Ha quedat molt bé. Bona tarda. Que sembla un presentador dels 40 principals. Sí. Bona tarda, Cira. Bona tarda. Bona tarda. Baixem una mica ja la sintonia aquesta que ha costat tant de trobar. Això mateix. Bona tarda. De nou? Que no, no, passa, no que li no... va el... Tu... És que us escolto massa fort. Avui tenim una de problemes amb els cascos, senyors. Els auriculars. Auriculars. Cascos és el que portaven els vikingos amb les banyes. Jo no sabia que havia vingut avui el Pompeu Fabra, al programa. No, ha vingut el Fabra, només sense el Pompeu. Sí, no, el Pompeu. Vinga, anem per Tiana, que estem frisosos de conèixer notícies de Tiana. Deu frisosos, si he fixat. És que té un lèxic, el senyor Soler. Ricard Fabra. Ricard Fabra. Sí, més o menys. A partir d'avui es dirà Ricard Fabra. Molt bé. Més aviat Ricard Fabra, perquè Fabra és una marca de llapisos que fa servir el senyor Soler, no? Faber, Faber. Faber, és, doncs el Ricard Faber. Per cert, avui sóc Marta López. Ah, molt bona tarda, senyoreta Marta López. Ens farà 5 cèntims de les notícies de Tiana. Molt bé, doncs comencem amb les obres... Hauries d'impostar la veu, perquè es nota que ets així de Robles, eh? Bé, facin un exercici d'imaginació. Exacte. La ràdio és imaginació. Ves que m'agafarà aquesta entèdia com el Marques. No. Si penso molt. Doncs comencem amb les notícies, que no volem arribar a aquest extrem. Obres al cau. Hi havia una polèmica, se'n recorda, no sé si m'escolten alguna vegada. Sí, que l'escoltem. Amb el tema del cau, que no volia compartir l'Escolto Mecano. Veu, ha costat per arribar. Ja s'ha atorrullat. Escolta Mecano i ja s'ha atorrojao. S'ha atorrojao. Sí. Doncs bé. Veu? Aquestes Nunca obres... es tarde si la dicha es buena. Efectivament. Bé, digui'm, aquestes obres... Aquestes obres que no volien els membres del cau perquè suposava era compartir aquest local amb el casal i suposava perdre una de les estances que tenia. Tenia 6 estances i passaven a tenir-ne 5. Finalment han arribat a un acord, continuaran amb aquestes 6 estances, compartiran l'espai amb el casal de joves de Tiana i, per tant, tot ha acabat bé. Sí, uns al menjador i els altres les 6 estances serien. No, és un local tot pla, no hi ha... Clar. Ara el que han de fer és partir. Va. Amb bans i tot. Fer mentre visions. No parteixin peres. Que, bueno. Que ara han començat les obres aquest dilluns i et sembla que tot tira endavant i... No, ben. Per una cert, història li puc fer una pregunta, senyoreta Cira Robles? Sí. Quan hem arribat hem vist a terra pintades ratlles blaves, de zona blava. Significa alguna cosa? Sí, significa això que us vaig explicar. Però encara no va el rellotge. Encara no està senyalitzat. Aconseguiríem dijous que ve un rellotge? Si el tenen. Bueno, aquest senyor no sé si el té, però seria... Jo sí, al Canell porto un, però no serveix. No sé exactament quin dia començarà això. Bueno, quan comenci us donaré un rellotge, no? Suposo que han d'esperar que tenir els rellotges també i repartir-los i tot plegat. Però aquí aquesta casa compta que nosaltres podríem tenir un rellotge? I tant. Jo mateixa m'encarregaré de portar un parell de rellotges. Hi hauran de posar la senyalització, perquè jo he baixat i mirat, havíem dit que aviam si està senyalitzat. De moment han pintat. Han pintat només. Han pintat un dels carrers que tindrà... aquest sistema... Un només? És on t'he deixat el cotxe? Sí, em sembla que sí, que només han pintat aquest. Bé, hi ha una part pintada que està molt tirada cap a la punta i llavors agafa un tros del tros groc del girar. Sí, que teòricament allà no es pot aparcar. No sé si això està molt ben pintat, eh? Home, si tu agafes un tros groc de vorera vol dir que allà no es pot aparcar. Jo no sé com... Bueno, és igual, no li posem més problemes a la senyora Cira. Ara m'estan plantejant unes històries que no són... Unes càbales. Bé, en tot cas ja preguntarem a la policia local a veure què passa amb aquesta cantonada i aquesta pintada. És la cantonada de l'esquina. De l'esquina. Molt bé. Estem amb uns nivells... Eufòrics. Estem amb uns nivells que, escolti... Digui. Doncs parlem d'altres coses. Parlem d'una disputa que ara sí que hi ha. S'ha arreglat aquesta del cau, però n'hi ha una altra a l'Ajuntament. Ah, que bé. En aquest cas, entra el Club de Patinatge de Tiana i la Regidoria d'Esports. On és el problema? També és una qüestió d'espais. En aquest cas, el poliesportiu municipal. Que volen utilitzar el poliesportiu per assajar el patinatge. El patinatge, entre d'altres coses, hi ha diferents coses que no li agrada del que està fent la Regidoria d'Esports. Una és que van haver de no fer un esport federatiu, una trobada federativa de patinatge, perquè no tenien les pistes pintades com calia. Clar, la regidoria d'esports han dit que pintar la pista significa que s'ha de demanar un permís i s'ha de fer de forma adequada i que no tenien aquests permisos i que, per tant, no se'ls havia donat l'autorització de fer aquesta prova federativa del Maresme i que ella va tirar pel dret i que finalment no es va poder fer. altres coses que... Permeto una pregunta, ja sé que sóc una mica tornaranassos. A veure, amb el poliesportiu suposo que deuen jugar bàsquet, per exemple, és un suposar. Sí. Mm. Llavors, clar, ja està marcat a terra d'això del bàsquet, no? Sí. Si juguessin amb bol, hi hauria... No, però es sobreposa. Però escolta, és un embolic de ratlles. L'única qüestió és que ha de ser la federació qui posi les ratlles perquè han d'estar pintades de forma legal. Sí, han de tenir les mides exactes, igual com el camp de bàsquet o el camp de handball, el camp... Sí, però llavors cada esport ha de tenir un color. Tenen un tipus de color diferent. Sí, això és diferenciar. Com es nota que ha anat a poc poliesportius? Exacte. Jo recordo que havia hagut un problema al principi del parquet i el patinatge, no? Sí, aquest va ser un altre problema que va sorgir abans de que s'acabés el poliesportiu, i era que el terra que s'havia projectat pel poliesportiu no era adequat pel patinatge. Clar. I finalment van haver de canviar el tipus de parquet perquè es pogués fer tot, el patinatge, bàsquet, etc. Ara el problema és un altre. A banda d'aquesta de les línies, també el que diuen, doncs, que aquest estiu s'han preparat uns casals d'estiu pels nanos i que ocuparan l'espai del poliesportiu, i han dit que no s'ha comptat amb ells per preguntar a veure si ells necessitaven per entrenar o... etc. Tot un conjunt de factors que ha fet doncs néixer aquesta tensió entre el club de patinatge. Una petita pica baralla, veig. Sí. Que sí, sí. I això hi ha visos de solucionar? Doncs de moment la regidoria d'esports ha fet un manifest on exposa doncs que en cap cas s'ha volgut anar en contra del club patinatge i que no es podia fer aquesta prova federativa, i que en tot cas de cara al futur doncs es tindran en compte les peticions que facin per avançat i per planificar els usos del poliesportiu. Que tampoc és tan complicat, no? Suposo que és demanar-li a la federació permís i sí, marcar el camp. Sí, suposo ja que sí. No sé exactament com va, però... Que vostè ha vist que la Siga patini? Sí, no. És que no patina? Ni patina ni reis, que l'hi vist. Pues llavors, si no patina, no sap com està la qüestió de la ratlla. Són ratlles. No, però és un problema de permisos. Sí, és una qüestió de permisos que amb temps doncs podria... Suposo que no hi haurà problema pintar la pista i doncs fer proves que es demanin amb antelació, com qualsevol espai públic de Tiana, doncs demanar un espai per fer una prova. Sí, m'agrada. Què més tenim? Doncs tenim altres coses. El Consell de Medi Ambient de Tiana, que es va parlar sobre doncs temes del bosc, de com preservar els incendis, com evitar aquests incendis, etcètera, etcètera. Ah, el que ha plogut, ja, això ja no es crema, eh? Ja no es crema. Ui, no. No, i després diuen que demà plourà més. No, s'ha de cuidar el bosc. S'ha de cuidar el bosc. I res d'omplir piscines, tampoc. Quan un bosc se crema, algo suyo se crema, senyor Conde. Sí. Gran acudit d'en Peric. Què més? Tenim un tema de preus, que aquí ens agrada molt discutir pels preus de les coses. M'agrada. I què? I són els preus públics que s'han establert per Bambolines i per algunes publicacions del Camí del Mig, que és una publicació cultural de Tiana, etc., que s'han posat els preus legalment. És a dir, ara doncs Bambolines val 3 euros legalment. Abans es cobrava el mateix, però no hi havia cap decret que digués... Cap baremo. Exacte. Ara s'ha fet això, i una mica la polèmica que va sorgir entorn a aquest tema és que el que es va aprovar al ple era que aquests preus, a partir d'ara, els podrien modificar els tècnics de cultura. Però això que ho ha dit l'Ajuntament, no? Sí, això és un decret que es va aprovar en ple. A veure, llavors de què serveix que aprovi el ple els 3 euros i després ve un tècnic i diu que en farem pagar 6? Clar, això és el que s'han queixat els altres partits, perquè diuen que el lògic seria que si hi ha un canvi de preu que tornés a passar per ple i es canviés allà. Aquesta ha sigut una... Però finalment s'ha aprovat. És a dir, que el que sí que han aclarit al govern és que aquesta mesura es pren perquè en cas que vingués algú a actuar que, per exemple, no s'hagués de cobrar res, pues que poguessin dir, pues avui no es cobra res ràpidament i fer-ho d'urgència, perquè sabem que un ple llavors t'has d'esperar un mes, etc. O al contrari, si hi hagués alguna actuació que... Per exemple, aquest senyor i jo, que dius, a veure, nosaltres per menys de 12 euros, com que no anem a actuar. Això és per agilitzar la gestió. I ningú ho pagaria, tampoc. No, perquè hi ha gent que està disposada a venir 20 euros a la mà i dius, no, que només són 12. Diu, ai, ja aneu baratos. Dius, no, perquè és una diferència que tenim amb Bestiana. Sí. M'ha quedat bé, això, eh? Estaria tot ple de tianencs que voldrien veure l'avi fent a saber què... Què pot oferir vostè de cultura? Jo, escolti'm, el Femino i Cansado, al nostre costat, res, Misèria i Companyia. Ja ah, sí? Ara. Buah, no és per fer-nos ara el xulo, oi, Femino? Jo més que el Cansado sóc jo, jo sóc el Cansado, que vaig néixer cansat. Bueno, bé, seguim. Què més? Sí. Doncs bé, més coses. Llei de la dependència. Vale, sí, sí. Que hi ha la llei de la dependència. No, sí, la llei de la dependència, sí, que hi ha molta gent que està sol·licitant. Hi ha un problema que s'extén a tot Catalunya, però que, tia, no estem exempts, que és que s'està retrasant una mica el tema de tramitar tot el que són les peticions per cobrar aquests ajuts. A Tiana, doncs, com no som menys, també anem retrasats, però aquesta setmana s'ha incorporat una nova persona a serveis socials amb la intenció de que s'agilitzi tot aquest procés. Sí, però no depèn d'aquesta persona, depèn de la Generalitat, no, donar-ho? Sí, però també, d'altra banda, no? Són els serveis socials de moltes poblacions estan una mica saturats, perquè, clar, tot això els ha suposat un volum de feina extra que abans no hi era. Ja. Per tant, així estem. Sí, hi ha gent que no els hi dona, que diu, ui, si cobra molta pensió vostè, encara ens hauria de donar quartos. Home, ja ho miren, ja. Sí. Home, un dels problemes que hi ha és que hi ha moltes expectatives amb aquest tema del pagament de la llei de la dependència, i hi ha persones que un cop han sol·licitat aquesta paga es troben que potser els hi concedeixen un euro. Sí. Està bé. Per als seus ingressos. Està bé. Llavors ara la cap de vila, doncs, ha dit que es mirarà que això no succeeixi. Doncs. Jo em recordo aquella història d'aquella senyora que li van expropiar la merceria i el pis. I l'Ajuntament li va donar uns diners. I diu, jo no estic d'acord. I se'n va a la Generalitat, va protestar, i la Generalitat diu, té vostè raó, li han donat poc. Diu, en realitat li corresponien 6 euros més del que li han donat. I la senyora se'n va anar amb cara beneita. En fi, són aquestes petites coses que passen amb les administracions. Sí, són, sí, tràmits burocràtics. Mos enreden. Sí. Mos enreden. I després diuen, oh, és que els polítics cobren poc. Què més tenim? Com deia aquell, vinga, és un dinar. Tenim unes inversions... No rigui, que és veritat, no sé què diu. És que els polítics cobrem poc. I penses, que és un dena. Que és un dena. La feina del polític és molt feixuda. D'on ve aquesta expressió, que és un dena? No ho sé. En realitat és una expressió que és molt més dura. El que passa que la gent la suavitza. I a més, quan es retiren, acaben com el Saplana, a la Telefònica. No acaben treballant, despatxant amb una merceria vetes i fils, no? Aprofitem-ho que no fiqui la mà al Saplana, perquè si no ens quedarem sense telèfons. Què més? Què més tenim? Doncs pues, escolti'm, a la CBS no sé on anirà a parar, però que el senyor ens empari, Deixi'l, que estan allà encara. Perquè vostè se l'imagina despatxant amb una botiga? No. Amb una botiga, la CBS. Per això el faran directiu d'alguna cosa. I si no me l'envien allà a Estrasburg... Que no sé què fan. El posaran amb el piso. Què més tenim? Tenim unes inversions que ha fet la Mancomunitat de Municipis, que no em sortia el nom. Mancomunitat de Municipis de Barcelona, que doncs, ja ha aprovat les subvencions o les pagues que donen les poblacions, i Tiana en surt beneficiada amb 700.000 euros. Molt bé. 700.000? 700.000. Déu-n'hi-do, no? S'han de destinar doncs, als projectes que ells van proposar en un principi. Clar. I aquests projectes són... Arreglar l'emissora. Dos punts. Dos punts. No, ja veig que no. Esperis, doni-li temps, que ara estem esperant. Estan destinats a coses més de poble. Com poden ser els cars. La ràdio municipal no és del poble? Sí, però no està dins el poble com a per ser trepitjat. És que jo pateixo per l'aire condicionat i aquestes coses, escolti'm. No, però es refereix, suposo, a coses físiques. Físiques. Carrers, asfalt de carrers i... Tots els carrers del centre, com saben, van fer la primera fase de relació de les voreres. Les voreres, sí. Que van trigar 11 mesos a fer-ho. Que aquestes coses porten feina. Porten temps. Sí. I ara es fa la segona fase amb aquests diners de la Mancomunitat. Alguns carrers que han quedat per restaurar, que estan molt bé, que realment són carrers dels inicis de Tiana, i ara es canviaran. Quan es començarà? A partir de l'any del primer trimestre. Els apanyaran, no? Per mantenir... Sí. Bueno, però de fet fan la vorera nova gairebé, no? Ho fan tot nou. Que sí? Sí. Ja, és que és... O sigui, és canviar de poble, de l'estructura poble a l'estructura ciutat. Caramba, què em diu ara? Sí. Per què? Home, perquè els pobles no tenien voreres. Se suposa que les notícies les dona la Cira. Ui, jo faig el comentari. Ah, no, però voreres n'hi ha. Ja, però mal fetes, malament... Sí, ara el que es fa doncs, és un tipus de vorera que és millor perquè va tota plana, aleshores s'eviten accidents també. Clar. Està bé. Les voreres continuen estretes igual. Sí, no enxamplar les cases no podem. És que no es pot, això, clar. Has de recular la casa per enxamplar la vorera. No seria el cas. No seria el cas. Doncs bé, això començarà a partir del primer semestre de l'any que ve. I passat vacances. Tindrem obres una altra vegada, Tiana. Però bé, paciència. Però serà l'estiu, no? Oh, no ho sabem. Ah, no ho va dir, però si és l'estiu ja no ens pilla. No ho sabem. Serà el primer semestre, Passat vacances. Comença. Ah, passat vacances. Comencen. Ah. Més a mestre de l'any vinent. Bé, bueno. D'altra banda, més diners també es destinaran a renovar la zona de Can Parcet, que és el carrer Can Mates, que arriba fins aquí, fins a la plaça de la Vila. Carrer Can Mates, aquest d'aquí darrere. Sí, home, aquest d'aquí darrere. Carrer Can Mates. Doncs tot això es preveu que també... que s'estauri tot això, tota aquesta zona, i que es faci una ordenació de carrers, etc. Però això ja més a llarg termini, perquè encara no hi ha projecte. Per tant, s'ha de fer abans del 2011, això sí, és una condició. Aquí estarem, on estarem el 2011? No sé si veurem ja el 2011. Vés a saber, això mai se sap. Digui. Està mirant, està molt preocupada pel plora. Sí. No, si té alguna cosa més, si no la deixem marxar, que ja veig que estàs molt neguitosa, que tens molta feina i... Ara m'estan vacil·lant. No, escolti. Estic mirant l'hora per veure si m'he d'enrotllar, si no pas, jo li estava respectant el temps que vostè sempre està més o menys. Ah, i quin és el meu temps? Pues sempre vostè està entre uns 20-25 minuts, depèn com arriba la cosa. Vaig explicar... Si vostè té un més cosa... Sí, home, sí. No té més cosa, nosaltres deixem marxar tranquil·lament, que sé que té molta feina. No, és que si tinc més coses. Doncs vinga, endavant. Doncs endavant les atxes, que si no s'es passa el temps. Tinc projecte jove de Montgat. Això no ens toca. Que és projecte home, però és que han vingut a la ràdio. Veus? Com sí que ens toca. A gravar unes peces per una obra de teatre que faran a Madrid. Per unes jornades sobre drogues i joventut. I joventut, molt bé. Què us sembla? I han vingut aquí a fer gravacions. A fer la gravació. Els hi hem deixat amablement a l'estudi. Encara que està una mica així, doncs, bueno, encara fa la seva funció. A l'estudi. A l'estudi, ho he dit en singular. Memòries de recollida selectiva de Tiana. Ah. Seguim sent uns campions. Sí. Enduem... I pioners. I ens segueixen considerant pioners i capdavanters en el tema de la recollida selectiva. Estem als 600 de que més reciclem, si no recordo malament, i per tant, felicitacions a tots els tianencs que reciclen i que... Està molt bé. Alguna cosa fem bé, també. Sí, els hi volia recordar que, malgrat que l'altre dia el senyor Baltasar, el conseller, va dir que ja es podia omplir piscines i regar, no, a Montilla dic que no. O sigui, no se m'esverin vostès, perquè aquest és un dels pobles que té més denúncies per omplir piscines i regar, no? Sí. Per regar, bàsicament, no? Sí, sí. Per regar, doncs no, continua estant prohibit. Sí. Que si no sàpiga, que no es pensi, jo vaig veure la roda de premsa del conseller i l'enganxaran amb la manguera a la mà. Bueno, això ho veig al Nacho Vidal, però és igual. L'enganxaran amb la manguera a la mà regant i ho poden denunciar. Sí, dimarts vinent reformaran el decret de sequera i mantindran les prohibicions que s'han establert. Entre altres coses, perquè a Tarragona s'han queixat raonablement pel fet de que si es porten aigua en vaixell, han dit, home, per omplir piscines no us les portem. Pues no. Pues no. Cosa que crec que s'entén. Que està molt bé, sí. I aquest estiu les dutxes de la platja tampoc no aniran. Per tant, vinguin dutxes de casa. Sí, queden platges, perquè n'hi ha llocs de Porai que van fer un trasbal de sorra i la llevantinada que va haver el cap de setmana passat se l'han dut. Però això després porten sorra i ho tornen a muntar en un plisplas. Sí, vostè no ha vist mai aquells barcos que posen dintre que escupen sorra cap a la platja? Sí, i vostè ha vist d'on la treuen? Del fondo. No exactament, bueno, sí, del fondo, però estan fent malbé la part d'on te la treuen, que això és el que ha passat aquest cap de setmana per Blanes, per aquella zona. La van treure de la conca de la Tordera. Vostès posen un cistellet i segur que li cau alguna gamba. Però vostè sap que li ha entrat aigua amb els càmpings que estan a la vorera del mar? Ah, sí? Clar, al treure sorra d'anar allà, l'aigua ha pujat molt més, s'ha traspassat i ha entrat fins als càmpings. O sigui que s'ha de mirar d'on es treu la sorra si s'ha de treure. M'està dient que no ho fan a consciència, aquesta gent? No, estic dient exactament això, que no ho fan a consciència. Molt bé, senyora Tassira, continuem. Tenim més coses? S'està pujant la temperatura. Sí, és que m'empipa amb aquestes coses. El senyor Soler... Sí, vostè el que s'està emprenyat és que la pobra gent de Blanes... del càmping de Blanes, que ves que no ens queda lluny d'aquí. No, bueno, ha sigut un comentari, perquè és que les coses s'han de fer ben fetes. Ell té rels blanenques. Si alguna persona de Tiana té mà en l'assumpte, sisplau, arreglin la situació, que la gent de Blanes no pateixi més. Exacte. No, perdoni, són els de Malgrat. A Malgrat li han tret la sorra. Ah. I l'han portat a Blanes, perquè Blanes tingui platja, i llavors, a Malgrat, quan ha vingut a l'aigua, els hi han tret fins als càmpings. Clar. Però ja ho diu, malgrat en castellà és a pesar de. Exacte, doncs a pesar de ha passat tot això. Què més tenim de Tiana? Que estàvem... ens doncs hem anat una mica cap al nord. Cap al nord. Que no ens hem anat cap al nord explicant-lo de Malgrat i Blanes. Jo permeto una teoria. Tinc la teoria que com que no va l'aire condicionat, a vostè se li rescalfa el cervell, senyor Soler. Jo em sembla que el que he dit és correcte. Senyor Fabra. Que no és correcte el que he dit. Sí, sí, sí. Que ens havíem anat cap al nord. Sí, sí. Ah, jo segueixo sí, aquí. Però si aquesta noia estava fent una secció parlant de Tiana. Doncs jo ja acabo, seguim. Jo ja no puc més amb vosaltres. Amb ell? Però ens portem bé, eh? No, no, avui estan vostès insuportables. Jo no, és el senyor Soler. No, no, té raó, avi. És el senyor Soler. Però què he fet jo? Se li rescalfa el cervell, no hi ha aire condicionat, se li rescalfa el cervell. Jo, a part que m'he assustat perquè pensava que havia trencat un auricular i jo, resulta que no. I perquè no tenim glaçons, si no li posaria una bossa de glaçons al cap. A veure si es desfaria. Es desfaria. Fins aquí, m'he emprenyat ja. Se'n va. Se'n va. Ah, ja no sé. Doncs molt bé, senyoreta Cira. Doncs no, no, la notícia, dic. No la dic. Ara escoltis l'informatiu d'avui i s'entera. Molt bé. Doncs ens entra la música. Doncs moltíssimes gràcies, Cira. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Aprenden llama ella sobre él, hombre y mujer deshacen la cama y el mar que está loco por Ana prefiere no mirar, los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso, amor, y espera quieta y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar. Miguel no va a volver, el mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de que las provoca Miguel luchando a muerte con el mar. Thank you. Ara m'havia d'explicar alguna cosa, sí, però no ho sé. Què m'estava explicant? Ara li poso el guió. No, el de la noia aquella... No, esperis un momentet, situem-nos amb la situació. És que estic... M'esperis un momentet, sisplau. Vinga, m'espero. 6:47 de la tarda, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana. Sí. Dit això, que la gent ja diu, això forma part ja d'un programa seriós com cal, llavors li vaig explicar una petita història, que és d'una tenista que es diu Núria Llagostera. Ah, la Llagostera. Sí, que és el número 84 del rànquing de la WTA. De què? La WTA, la WTA. Bueno. Que deu ser alguna cosa, no? Sí, deu ser alguna cosa. Doncs aquesta noia diu que viu a Sabadell, és una noia que és mallorquina, i viu a Sabadell, i diu que bé, amb el que guanya amb la raqueta a la mà, doncs pot anar pagant el piset de Sabadell. A Barcelona diu que no, perquè són més cars, però Sabadell que Sabadell encara es defensa. Sí. Sí, sí. I diu que la gent es pensa que els tenistes tenen el ronyó cobert. Home, i diu, no tots, algú, i les dones clar, encara menys. Bueno, ja passa això. Llavors diu, jo com que no sóc el número 84 del rànquing, doncs no guanyo prou d'això, diu, no tinc ni tan sols com els nois que tenen allò que publicitat aquí, publicitat allà... I que home, sent el número 84, però del món. Home, però, del rànquing de la futa. Pues, de la futa. No sé, vale. Que deu ser l'associació aquesta de noies tenistes. Sí, sí. De la futa. No sé, la futa. Llavors la noia diu, bé, per poder tirar endavant i perquè la gent es fixi en mi, diu, he decidit despullar-me l'interviu. Diu, perquè vegin que les noies... Això perquè vegin, clar. Perquè vegin, i que les noies d'aquí, perquè molt diuen, ai, que si les russes, que si les russes. Les noies d'aquí també tenim el que hem de tenir. Raqueta. Raqueta. Claro. Sí, sí, una raqueta allà al mig. Per jugar al tennis. Per jugar al tennis, exacte. Doncs s'ha despullat amb l'interviu i, a més, ha fet una sèrie de declaracions que són una mica, a veure... Fortes. Sí. Entre elles diu que la gent es pensa que els tornejos són com el de Wimbledon, sí. O Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros. Pobre home, és un home, el Roland Garros. Sí, o el Roland Garros. Vale. Doncs diu, pues no. Diu, de vegades hem d'anar a tornejos escarosos, que hi has d'anar perquè la classificació t'obliga a anar-hi, diu, i moltes vegades no et donen ni perquè et portis l'entrenador, has d'anar allà sola. Aquesta classificació que vostè m'ha dit, que és la 84, no és la TP. Futa. No és l'ATP, que és... No, l'ATP és dels masculins, i la futa deu ser la dels femenins. WTA. Jo diria que una 84 d'aquesta hauria d'estar millor, no? Pues bé, però és noia. I les noies es veu que la 84... O vostè es pensa que el 84 de l'ATP n'ha d'embord? No. No ho sé. No. Jo no he estat mai a la 84. Jo és que no hi he estat ni a la 320. Bueno. Doncs llavors li dic que aquesta noia, entre aquestes declaracions, diu això, no?, que ha d'anar amb aquests tornejos escarosos, i que, a més, diu que dintre el circuit femení de tennis existeix molt de lesbianisme. Ui. I diu que és normal, perquè són moltes noies que es passen moltes hores juntes compartint la mateixa habitació. I llavors diu que el roce hace el cariño. I jo em pregunto, és que a casa els homes, quan van a aquests tornejos, tampoc no estan a la mateixa habitació i no es passen moltes hores junts? No ho sé. Però el roce hace el cariño. Pues aquí està. També ens hem passat moltes hores junts, vostè i jo, tancats en un estudi de ràdio. Però i, no tenim, tenim un no cariño, tenim ni roce. Tenim un cariño, però sense roce, el nostre. Ai, senyor. Doncs bé, a més la noia es queixa que diu, en un moment determinat, el senyor Jaume Matas, aquest senyor de Mallorca, va dir, carambes, diu, si tenim una tenista que és mallorquina. La va trucar, diu, per què no vens aquí i et fas una foto com qui no vol la cosa, ara que estem en campanya electoral? Ara que ha sortit a l'interviu? Exacte. No, abans, abans. Abans. I va dir, pues no. Però no, perquè no sóc de la teva corda. Chaume. Chaume. Te quedes a les Illes. Chaume. Te quedes a les Illes. No sóc de la teva corda. Doncs això perquè ho vegin. Doncs aquesta noia s'ha despullat de l'interviu. Diu, per veure si treu el ventre de penes. Bueno, doncs ja està, si vostès compren l'interviu, doncs veuran la plenitud de la noia. Recorda vostè que parlàvem la setmana passada d'aquelles zones que posàvem perquè les motos avancin i es provoquin? Sí, les grelles aquelles. Les han canviat. Han canviat, perquè abans van fer com allò que perquè no t'aturis, i ara han tret el groc i han posat motos, amb una ben clar Pablo. I blanc. No, que aquest és el presentador de l'Hormiguero. Llavors, amb una separació, que jo pregunto, serveix d'algú això? Perquè si de fet ja ho fan, les motos. Quan sí, però ara ho fan legalment. Ah, i abans? És una mica, a veure, com el que deia, com el que deia fa un momentet. No, com fa un momentet la Cira deia. És que posen el preu de 3 euros, però no estava legalitzat. Ara està legalitzat. M'entén vostè? És el mateix. Ja. Per cert, ara abans que no es multava. No es denunciava. I ara tampoc. No, ara està regulat. Per això està regulat. Sí. Quan una cosa hi ha sensació que està mal feta, es regula. Sí, sí, es regula. Ja ho deia la règula. Home, quan una cosa està mal feta, el que s'hauria de fer és recular. No, ja regula. La règula. La règula, la mítica règula dels Santos Inocentes. Pobreta meva. En fi. Doncs ara que d'això, veu, m'ha vingut una cosa a la memòria i ara se m'ha anat. Li ha vingut? Sí, m'ha vingut una cosa a la memòria i amb aquestes històries se m'ha anat. I volia com... Ah, sí, a l'Hormiguero, del Pablo Motos, l'altre dia va portar el senyor Barragán i va dir, diu, voy a hacer un experimento que no se ha hecho nunca. I es va treure tota la disfressa Barragán i es va vestir com ell és d'executiu i tal. Ostres! I diu, fins ara, diu, jo iba por los sitios y no me conocía nadie. Diu, podia entrar i tal. Diu, ara que em coneguin. Diu, me van a conocer. I es va treure la boina, la perruca, les ulleres, i es va anar traient la roba, la bata aquella... En plan Superman. Sí, sí, sí. Ja li ensenyo després el fideo. Ah, molt bé, molt bé. Hi ha un fideo. I què? A veure, no canvia gaire. Clar, amb les ulleres aquelles i d'això, la perruca potser sí, però tampoc no canvia gaire. No, el que passa és que, clar, es vesteix allò amb camisa... D'executiu. Texans, una jaqueta, diu que, clar, és un executiu d'una empresa publicitària. Clar. No era propietari d'una empresa? No ho sé, això no ho sé. I mira quina tonteria que aquest senyor va començar, que trucava amb el senyor Arús quan estava a la ràdio i explicava aquests xistes porcs. Va començar amb això. I llavors, quan va haver de sortir per la televisió, va dir, ai, ara què faig? Perquè no em coneguin. I, clar, la gent de l'agència no digui... Llavors, em compro una perruca, una bata que diu que la va comprar de segona mà al Raval per 50 peles, les sabatilles i uns pantalons que se'ls va trobar, no sé, amb una corda, i amb això anant donant la volta a l'home per aquests mons de Déu. Molt bé. I ara ha sortit de l'armari? Mai més ben dit. Eh que sí? Mai més ben dit. Davant de tothom, escolta. I ha deixat les peces a l'armari? Davant de tothom. Un dia d'aquests jo també em trauré la careta i vostès veuran que sóc la Teresa Raval. L'amiga de los niños! Em pensava que anaves a ser un d'aquests de UB, que també t'han... No, a veure, no sóc un lagarto, jo. No? No, i les dones són lagartes, no? Les de UB? Sí. I mengen bitxos, així. I mengen bitxos. Bé, els vaig explicar una altra història. Expliqui. No sé què passa darrerament a Àustria, però escolti, estan una mica malament, eh? Sí? Sí. Sí, sí, estan torçats. Hi ha un home de 39 anys que un bon dia resulta que es va quedar sense feina, va fer veure que no passava res, es va arruïnar del tot, i llavors va dir, amb aquestes peles que he perdut, no tinc diners... La meva família, quan sàpiga que estic arruïnat, passarà una vergonya tremenda. Què puc fer? I què va fer? Doncs res, per estudiar-s'hi... Explica'm la solució, aviam. Per estudiar-s'hi la humiliació que el veiessin arruïnat i que la família veiés que els embargaven la casa i tot, va agafar i, res, tranquil·lament, va agafar i va matar la seva dona, la seva filla, després se'n va anar a casa dels seus pares, la mare va obrir i diu, nen, què fas aquí? Cop de destral, mata la mare, entra, el pare estava dormint al sofà, mata el pare, sí. I diu, m'he deixat algú? Diu, sí, el sogre, pobre home, que no pateixi. Se'n va anar a una altra ciutat i va matar el sogre. Diu, he matat tota la família i així no passaran humiliacions. És un home... Està molt ben pensat, és un home és una tàctica... Que està per la feina. Sí, sí, és una tàctica que dius, Déu-n'hi-do, eh? Com, perquè les no voltes pateixi que la donat, família, eh? Perquè no pateixi la família, home. Està veritat, vull dir, és clar, que s'ha d'evitar tot tipus de patiment. I després va trucar i diu, escolti, m'he matat a la dona. Diu, hombre, diu, jo els meus fills, hombre. També... Diu, jo els meus pares, hombre. Diu, jo el sogre, diu, hombre. Ho he fet per bé d'ells, clar. S'ha de ser una mica curós amb aquestes coses. És com aquell senyor que va sequestrar la seva filla i la tenia al sòtano. Diu, si fos un monstre l'hagués matat. Clar, però no sóc cap monstre. No sóc cap monstre, la tenia allà a cuerpo de rei. Sí, l'he fet procrear 7 vegades. Exacte. Els que patiran potser també seran els que estiguin visquent al voltant de les glòries, perquè sembla ser que això ja... Poc, patiran proper... poc. Poc? Poc, perquè ja li desmunten per dintre. Primer desmunten per dintre, si no, sí. I després el 2010... A la plaça de Ceps també desmunten per dintre. I després el 2000... Diu que ja ho van fer expressament, perquè això durarà 4 dies, i van fer-ho amb tècniques o vidre no sé què. Ja. Sí, sí, ja. Que diu això sí, començarà a desmuntar per dintre. I ja està. I vostè tirarà amunt i avall, i de sobte, quan ho facin, és el 2010 o el 2011, que ja no... Vostè, jo ja no... Sí. Bueno, vostè sí, però jo ja no... El 2011 acabaran? No, el 2011 començaran a treure l'autopista, em sembla. Aviam, diu que el desmuntatge de les glòries comença el mes de juliol. Juliol, sí, però la part de dintre, del tambor. El que era el pàrquing ara i el dipòsit municipal. I com s'aguantaran les rampes? No ho sé, escolti... Jo no passo, Si em treuen l'1 del mig, no passo, Doncs ja m'explicarà com jo vaig a Barcelona. Ah, no ho sé, vostè. Jo em tiraré per baix. I a més, pensi una cosa, que pels laterals entra el tramvia. Sí. Tiraré per baix, Bueno, vostè... A mi no em faci passar per allà, Vostè tira el que vulgui. Senyors i senyors, estan entrant ja la música. Ens anem cap a cap als serveis informatius. Acabem la primera hora i després entrarem a la segona hora d'en companyia.